Du? Ja? Skal du ut og reise igjen nå? Ja, hvordan det? Nei, jeg ser du har alle disse reisebrosjyrene liggende slengt overalt her. Å, ja, ja, ja, riktig. Ja, nei, jeg tenkte vi skulle ta en tur til syden da, vet du, igjen. Akkurat. Ja. Ja, det er mye fint her. Du? Ja? Du har gjort en feil her, du, vet du. Gjort en feil? Hva mener du med det? Ja, se på alle disse brosjyrene her, da. De er jo... De er jo 10 år gamle alle sammen, de. Å, ja, ja. Men det gjelder å bruke huet når du skal ut og reise, vet du. Bruker huet? Ja, jeg skal ikke bruke nye brosjyrer, vet du. Nei, hvorfor ikke det? Ja, men se her, da. Se på de prisene. Bare halvparten, vet du.